Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim, bugün telefon bağlantısıyla Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'na bağlanacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Açık Radyo programcısı, yazar ve kendisiyle Filipinleri konuşacağız. Şimdi Miktat hocamız telefon hattında. Miktat hoca, merhaba. Merhaba Can Bey. Merhabalar. Merhaba hocam. Ben de Elvan. Elvan. Evet, Elvan Bey. Merhaba. Evet. İki kötü haberimiz var Miktat hocam. Siz de tanırsınız. Açık Radyo'nun kurucularından iki yakın dostumuzu, arkadaşımızı kaybettik. Geçen hafta Cumartesi günü Fadıl Kocagöz aramızdan ayrıldı. Ve bugün de Mehmet Ulu arkadaşımız hepimize veda etti. Cenazesi yarın öğle namazından sonra Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak ve Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda da defnedilecek. Mehmet Ulu da Açık Radyo'nun kurucularından, programcılarından, çok emeği olan arkadaşlarımızdan birisi. Her iki dostumuza da, Fadıl Kocagöz'e ve Mehmet Ulu'a, ailelerine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Evet, ikisi de aramızdan ayrıldılar. Allah rahmet eylesin. Evet. Hocam, sizinle Filipinleri konuşacağız. Ne oldu Filipinler'de? Nedir? Filipinler'de tayfun, Haiyan tayfunu. Evet. Bu aylarda özellikle Filipinler'de deniz yüzeyi sıcaklığı okyanuslarda, o bölgede hala çok yüksek. Hava sıcaklığı da yukarı seviyelerde, atmosferin düştükçe aradaki fark da büyüyor. Bu büyük olan farklılık çok daha kuvvetli fırtınalara neden oluyor. Bu bizim Türkiye'de gördüğümüz gök gürültülü sağanak yağışlar vardır, fırtına denir bu zamanlara. Evet. Bunlardan binlercesi bir araya geliyor ve organize bir hale geliyorlar binlercesi. Ve bunlar böyle dönmeye başlıyorlar. Dönüşlerinin yanı sıra bir de bunların sağ tepesinde bir dönüşleri var. Aynı zamanda topaç gibi dönerekten bir yandan da hareket ediyorlar doğudan batıya doğru. Böylece doğudan batıya doğru gelirken onların karşılaştıkları ülkelerin doğu kıyılarından itibaren tahribata başlıyorlar. Yani bunlar tabii çok dev azmanı fırtınalar. Çok güçlüler. Yani enerjileri birkaç bin atom bombasına eşdeğer bir enerjileri var. Bu enerjileri de güneşten alıyorlar. Güneş önce geliyor, okyanusun suyunu ısıtıyor. Isınan su buharlaşıp yükseliyor ve yükseldiği zaman yukarıda yoğuşmayla bu güneşin denize gelen su enerjisini yoğuşmayla buluta aktarıyor bu sistem. Ve bunlar böyle büyük bir şeyler. Tabii bunlar içinde basınç çok düşük. Basınçın çok düşük olması şeyden kaynaklanıyor. Sürekli havanın yukarı doğru hareket etmesinden neden oluyor. Bu yukarı doğru hareket eden hava okyanusun yüzey sıcaklığını sanki hortum gibi emiyor. Yukarı doğru emdikçe yukarı doğru kaldırıyor. Buna biz fırtına kabarması diyoruz. Ve kuvvetli de rüzgarlar var. Bu 10-15 metrelik bir kabarma artı birkaç metrelik de üstüne dalgalar oluştuğu zaman birkaç, mesela 5 katlı bir apartman yüksekliğinde bir etkisi olabiliyor. Ve bunlar kıyıya geldiği zaman özellikle ada ülkelerinde öncelikle düz kıyı alanlarda büyük su altında kalıyor bu bölgeler. Bunların içindeki rüzgar da 300 kilometreye yaklaşıyor. ki bu yaklaşık ses hızında bir hızdır. Jet hızı gibi. Bu kadar yani sanki bir jumbo jet gibi böyle gelip karaya vurdukları yerde alçak alanları suyla boğuyorlar. Yukarı seviyelerdeki bütün binalarda rüzgarla büyük tahribata neden oluyorlar. Tabii aşırı bir yağış getiriyor bunlar. Bütün aldığı nemi denizden karaya boşaltıyor. Bu da aşırı yağışlar da ıslak dediğimiz ıslak heyelanlara neden oluyor. Yani rüzgar, heyelan, sel, baskını, kombine büyük bir afet olarak bunlar kıyılarda vurduğu yerden geçerken etkisi oluyor bunların. Tabii bunlara karşı koymak çok zor. Açık alanlarda yaşayanların o kadar suyla mücadele etmesi zor. Yukarı seviyelerde binaların heyelana taşınması çok kolay oluyor. Bir de tabii bunlar fakir ülkeler. Bunların bu kadar kuvvetli bir rüzgara dayanıklı bina yapmaları söz konusu değil. Hatta bazı ülkeler işte bu tayfunları duyunca geleceğini binaların üzerine işte kum torbaları koyup ağlaştırmaya çalışıyorlar çatıları. Ama burası aynı zamanda bir deprem bölgesi. Yani çatının çok ağır olması deprem için kötü. Hafif olması da tayfun için kötü. İkisi de bu ülkelerde görünüyor. İşte en son bu Filipin tayfunun vurduğu yerlerde 3 hafta önce de deprem olmuştu. İnsanlar depremden yaralarını sarayım derken bu tayfundan... Bu sefer tayfuna yakalandılar. Evet. Evet. Hocam şimdi esasında bu son olayın birkaç yönü var gibi geliyor bana. Yani ilk başta bir meteorolojik olarak işte bu kadar güçlü bir atmosferik olayın meydana gelmesi, o da küresel iklim değişikliğine bağlantı olarak hani irdelenmesi gereken bir konu. Bir de son zamanlarda bununla ilgili bir takım uluslararası şeyleri izliyorum, ben yayınları izliyorum. Burada afet yönetimi ve de kriz yönetimi açısından bir takım sorunlarla karşılaşıldığı söyleniyor en azından. Şimdi bunu bu şekilde irdelersek, yani siz meteorolojik kısmı aşağı yukarı anlattınız ama hani bu hakikaten söylendiği gibi çok nadir görülen ya da belki de bu iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkmaya başlayan ve önümüzdeki yıllarda daha sık sık görülecek olan bir olay mıdır, yoksa nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi bu süper tayfun olarak gözüküyor. Kategori 5. Kategori 5 tayfunlar daha önce de görülmüştü. Yani ilk defa görülmüyor. Tabii ki nadir bir olay. Çünkü sürekli kategori 5 dede değiller yani. Bu sıfırdan başlayıp 5'e kadar giden bir şey. Bu kategori 5'te olmaları yılda işte 1-2 tane en fazla olabiliyor. Bu da daha önce kategori 5'lere benzer kuvvetli bir tayfun. Şimdi şöyle bir şey. Bunlar enerjisini denize aldıkları için okyanuslardan. Okyanuslar da küresel ısınma ve iklim değişikliğine bir neden olarak ısındığı için bunların oluşma şartları daha fazla ortaya çıkıyor. Yani okyanus yüzey sıcaklıkları 26 derecenin üzerinde olduğu zaman genellikle bu tür büyük bir organizasyonla oluşabiliyor. Enerjiye, gerekli enerjiyi toplayabiliyor bu fırtınalar. Şimdi 26 derece ve üzeriye çıkma olayı son yıllarda daha fazla görülüyor. Yani bu okyanusların değişik yerleri son yıllarda eskiye nazaran daha uzun süre 26 derece üzerinde oluyor. Daha fazla ısındığı için zaten bu okyanusların ısınması aynı zamanda okyanusların yükselmesine neden oluyor. Bu ısıl genleşmeden dolayı su seviyesine yükseliyor. Hı. Şimdi bu olay aslında dünyanın her tarafında var yani. Biz pek farkında değiliz. Akdeniz'de de bu olayın yani iklim değişikliğinden dolayı Akdeniz'de de mesela Amerikalıların hurricane dedikleri bu tayfunlar Akdeniz'de de Medicane olarak adlandırılmaya başladı. Bu son Sardunya'daki o mu? Efendim? Sardunya Adası'nı vuran o mu? Yok, o değil. O başka hortum ama şöyle bir şey. Yani şimdi biz uydudan baktığımız zaman uzaydan bu tayfunların ortasında bir göz var. Böyle ev etrafında da böyle işte bazı bantlar var. Rüzgar ve güneşleri bantlar, bulut bantlar. Böyle dönüş hareketi var. Hı hı. Bunun benzerini şu anda biz Akdeniz'de görüyoruz. Yani bu kadar kuvvetli bir oluşumu benzeri var. Evet. Sıcak çekirdekli bir siklon oluşumu. Şu anda Karadeniz'de de benzer şeyler görülmeye başladı. Yani oluşumlar. Hı-hı. Yani bu tür ısınma, bu tür organizasyonları oluşturuyor. Tabii ki şeydeki okyanus, mesela Filipinler'de bu tayfunun oluşu hareket ederek gittiği yol, yani buna feç uzunluğu diyoruz biz, çok fazla. Yani o yol boyunca gürüslenmesi, organize olması çok daha çok şey, kuvvetli. Bizim tabii Akdeniz'de, Karadeniz'de bu kadar bir kuvvet olmadığı için çok büyük güç olması muhtemel. Şimdi bu son olan İtalya Malta'daki olay deniz hortumuydu. Denizdeki kararsızlıktan dolayı yani bu tayfunun yaklaşık yüzde biri olayında bir küçüklükte bir olay. deniz ordumu kıyıdan geliyor, karaya vuruyor ve kara üzerinde büyük bir yıkıma neden oluyor. Mesela bu Antalya'da, Türkiye'de de çok olur. Antalya kıyılarında denizden gelip karaya vurur. Evet. Karada işte belli bir 100 metre, 200 metre gidip ölür. Çünkü artık beslenemez. Şimdi bu iklim ve bu risk yönetimi dediğimiz zaman şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Birleşmiş Milletler'de ben de bunun için Türkiye için rapor yazdım. Bu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı var, UNTV. Bu Ankara'daki web sayfasında var bu rapor. Bu raporda ben 12 tane afeti inceledim Türkiye'de, meteorolojik afeti. Hı hı. Bunlar nasıl tarihsel olarak gelişiyor, Türkiye'de artıyor ve nasıl mücadele etmek gerekiyor. Şimdi dünyada şöyle bir anlayış var şu anda. İklim değişikliğine uyum çalışmaları yapılıyor şu anda dünyada. Evet. Bir de bir yandan da afet yönetiminde afete hazırlık, risk azaltma çalışmaları yapılıyor. Yani şimdi sel için bir iklim değişikliği uyum çalışması yapılıyor. Sel için ayrıca bir de afet hazırlık çalışması yapılıyor. Şimdi dünya bunu birleştirme yönüne gidiyor ve yeni bir kavram, yeni bir yöntem, aslında yeni değil, bu 5-10 sene oldu. Türkiye'de pek fazla bilinmiyor yeni bir şey bu. Biz bunu rapor olarak sunduk, yani ne yapma, nasıl yapılır, nasıl yaklaşılır. Şu anda iklim risk yönetimi diye bir kavram çıkarıldı. İklim risk yönetimi kavramında climate change risk management denilen şey de CRM diye geçiyor. Kavramında bu çalışmaları bir araya getiriyorlar. Yani birileri iklime uyum için yaptığı şeyi aynı anda da afet riski azaltma için yaptığı şeyleri birleştirerek, yani katma değeri daha yüksek, etkisi daha yüksek, tekrarlardan arındırılmış bir çalışma, para ve gücün kullanılmasını tavsiye ediyor şu anda dünya. Avrupa Birliği ve birçok ülkede şu anda Birleşmiş Milletler'e yapılan proje başvuruları iklim risk yönetimi çerçevesinde kabul ediliyor. Yani Türkiye'de de mesela bir büyük borcuk da olsa, az da olsa, orada burada da olsa bu çalışmalar parça parça yapılıyor. Bu çalışmaların birleştirilmesi gerekiyor. Tekrar olmasın veya en ufak küçük bir ilave masrafla bir proje yapılıyorsa uyum için örneğin, küçük bir ilave masrafla bu aynı zamanda afete hazırlık da olsun. Böylece az parayla birçok şey başarılmış olsun. Daha fazla katma değeri elde edilsin ve işte kıt kaynaklar daha doğru kullanılsın diye. Yani bu dediğiniz bu iklim değişikliğine, hidrometeorolojik afetlerdeki artış, iklim değişikliğine uyum, afetlere hazırlık kavramları artık paralel olması gerekiyor. Paralel giden bir şey. Bunun için de Türkiye İklim Risk Yönetimi raporunu hazırladık. Orada meraklısı olan varsa, İngilizce adlarla ararsa Climate Risk Management Turkey diye o rapora ulaşabilir. Rapor Türkçe ama başlık İngilizce olarak olmuştu. İnternette yani bulunabiliyor. UNDP sayfası değil mi? Anladım. Şimdi boyutlarına baktığımız zaman olağanüstü boyutlarda bir felaket diye nitelendirebiliriz. 13 ila 15 milyon kadar insanın etkilendiği, 670 bin kişinin evlerinden uzaklaştırıldığı ve bunlarınki %55'i tahliye merkezlerinde kalıyormuş. Bu da esasında Filipinlerin bu tür afetler konusunda çok da hazırlıksız olmadığının bir göstergesi değil mi? Ben de onu merak ediyorum. Evet. Böyle bir durum var ama beraberinde 4000, hatta resmi rakamlar her dakika değişiyor ama 4-5 bin kadar can kaybı var. Binlerce evin yıkılmış olması var. Yani ne yanlış gitti? Bu konuda sizin bir görüşünüz var mı? Şimdi Filipinler de gelişmekte olan bir ülke maalesef. Bunlar dediğiniz gibi nasıl bir Türkiye'de birçok depremle yıkım görüyorsak da bunlar da çok tayfun da yıkım görüyor aynı şekilde. Ama bunlarda çok iyi bir yönetişim yok. Yani bir iyi bir ulusal müdahale planı, iyi bir tahliye planı, iyi bir yani bu sığınak denilen şeyler çok gelişmiş değil. Uyarı verildiği zaman halkın uyarıya inanması çok zor. Özellikle Türkiye ve Filipin gibi böyle az gelişmiş ülkelerde çok küçük ihtimallerde uyarı yapılır. İşte aşırı yağış geliyor, sel geliyor, sel tahmini, vatandaşların dikkat olması rica olunur gibi. Evet. Muğlak kelimeler. Bu insanları duyarsızlaştırıyor belli bir zaman sonra. Buna biz şey diyoruz, yabancı çoban sendromu. Yani daha önce böyle ufak tayfunlarda insanlar uyarılmıştır tayfun geliyor diye. Ve tayfun gelmiş çok fazla yıkım yapmamıştır, problem olmamıştır. Aynı şekilde bu sürekli yapıldığı zaman, bu tayfunda da benzer uyarı yapıldığı zaman insanlar daha önceki uyarılardaki tayfunları hatırlayarak gerek tedbir almamıştır. Şimdi bu gelişmiş ülkelerde bu tür şeyler, işlemler iki türlü yapılır. Mesela Amerika'nın kıyılarında, mesela işte Florida, North Carolina gibi, Louisiana gibi yerlerde kanun vardır, eyalet kanunları. Tayfun anında alarm uyarım yapıldığı zaman tahliye mecburudur. Evet. Bazı eyaletlerde ise gönüllüdür. Şimdi Filipinler'in anladığı kadarıyla bu iş çok gönüllü bir, yani tahliye yapıldığı zaman mecburi değildir. İsteyenler gidip sığınaklara sığınıyor, gidiyor, yerleşiyor. Tabii o da isteyenlerin, yani gönüllü olarak bu işin yapılmasına yeterince bilinç yok. Varsa da bir bilinç, eskiden oluşmuşsa da o da zamanla yok edilmiş. Yanlış ihbarlar, yanlış tahminlerle. Ve o yüzden de bu insanlar gönüllü olarak ellerini terk edip gitmemişler şeyler merkezlerine. Bir de bu merkezlerin, sığınakların da durumu çok önemli. Çünkü bazı yerlerde bunlar çok ilkel koşullarda. Şimdi bu insanlar bir de eğer çiftçilikle, tarımla uğraşıyorsa, hayvancılıkla uğraşıyorsa, hayvanlarını götüremedikleri için bu sığınak gibi yerlere, evet, yine bu yerleri tercih etmiyorlar. Evet. Yani bu Katrina'da oldu Amerika'da. Evcil hayvanları kabul etmediler. Evcil hayvanları bırak gitmek isteyen birçok insan bu oldu. Ve Amerika Katrina'dan sonra kanunu değiştirdi. Evcil hayvanların da sığınakların yanında hayvan sığınakları yaptı. Normal insan sığınağının yanında. Evet. Beraber insanlar tahliye olsun diye. Yani burada Filipinler'de tahmin erken uyarı yapıldı. Ama buna halk uyamadı. Ve afet yönetimi de çok problemli. Çünkü önce etki ve ihtiyaç analizi belirlemedi uzun bir süre. Ne olduğu anlaşılamadı. Yani kaç kişi öldü, ne olduğunu hala tartışılan rakamlar var. Evet. Yani daha hala bir etki analizi belli değil ve bağışların dağıtılmasında büyük kaos yaşanıyor. Ona gelecektim, evet. O hakikaten çok ciddi bir soru. Nasıl tanımlıyorlar, bir tanım var. Lojistik kaos şeklinde tanımlıyorlar. Aynen, aynen. Bir sürü yerde, ihtiyaç olmayan yerlerde yardımların biriktiği fakat ihtiyaç bölgelerine bir türlü doğru düz ulaştırılamadığı konusunda. Bu da esasında bize bir kendi ülkemiz için de bir sonuç çıkarmak gerekiyor mu bunda? Sonuç çıkarmak gerekiyor da onu çıkaracak bir şey lazım. Yani birileri böyle alıcı gözle bu olaya bakması gerekiyor. Üzerinde çalışması olsa, gerekiyor. Tabii düşünmesi gerekiyor. Kafa yorması lazım. Hatta demesi lazım ki yani bu what if diye geçen şeyde. Yani eğer bu bizde olsa biz ne yapardık? Nasıl yapardık? Şimdi bu problem yani Türkiye'de de aynı şekilde bence yaşanacak, daha da kötüsü. Çünkü Türkiye'de de ben şimdi bakıyorum lojistik merkezler kuruluyor sağa sola. Ve bu büyük merkezlerden işte bir şey yardımın dağıtılması planlanıyor. Böyle merkeziyetçi yaklaşımlarda afet anında bütün ulaşım sistemleri, her şey felç olduğu için bu merkez sistemler işe yaramıyor, çalışmıyor. Yani bakıyorsunuz mesela işte Filipinler'de de mesela gelen bağışlar havaalanlarından, limanlardan şehrin yani ihtiyaç olan dağlı kırsal yere dağıtılması çok zor. Mümkün olmuyor yani. Sıkıntı oradan yaşanıyor. Ama eğer bunlar zamanında Filipin hükümeti bu sığınaklara, çevrelerine, okullara yani sağlam yani kamu binaları sağlam yapıp ve sağlam binalara da gerekli gıda ve ilaçları tepalamış olsaydı bu karmaşa yaşanmayacaktı. Yani şimdi mesela diyelim ki bizde İstanbul'da hastaldı mı? Avrupa ve Orta Doğu'nun en büyük lojistik merkezi var. Evet. Buradaki bütün malzemeyi sen şimdi Tuzla'ya, işte Sarıyer'e, buraya afetten sonra nasıl dağıtacaksınız? Yani burada bir şey mümkün olacak mı? Yani bu yollar, ulaşım araçları, bunu taşıyacak insanlar, böyle bir sistem çalıştırmak çok zor. Evet. Ama bunun yerine küçük küçük bunlar yayılsaydı, okullar şimdi güçlendiriyor İSMEP kapsamında. Bu okulların bahçesine, bodrum katlarına değişik malzemeler depolansa, su tepaları yapılsa. Şimdi İstanbul'da işte kıyılara 3 milyonluk falan toplama miting alanları yapılıyor örneğin. Bunların içine Japonların yaptığı gibi su tankları konsa çelik. İnsanlar afette oraya sığındığı zaman suyu da orada olsa, taşıma gibi bir şey olmasa çok daha mantıklı olurdu ama işte bu yaklaşımlar yani bunu Japonlar çok iyi denemişler, çok iyi öğrenmişler. Japonlar artık bunları dağıtıyor okullara, parklara, kamu binalarına. İnsanlar nereye sığınacağına bakarak yani oradaki malzemeyi orada hazır koyuyor. 6 ayda bir de o malzemeyi tatbikatlarla kullanaraktan tüketiyor yani bozulacak olan malzemeyi. Şimdi böyle bir sistem yok çünkü. Türkiye'deki tamamen sistem biraz yani işin özünden kopuk. Böyle görüşler işte büyük yani büyük en büyük depoyu yapmak, en büyük lojistik merkezi kurmak gibi böyle bir büyük büyük şeylerde kayboluyoruz. Tabii bu afetteki ortamı, kaos ortamını fazla hesaba almıyoruz. Eğer bunu yaşasak da yani bir iki kişi bunu yaşasa da o belli bir süre sonra hizmetten görevden ayrıca yeni gelen hiçbir konu ilgisi olmayan kişi tekrar bu işte öğrenmeye kalkıyor. Sürekli de yok yani. Geçmiş afetlerimizden, kendi afetlerimizden ders almak ya da dünyanın diğer afetlerinden ders alıp bunu kanunlara, yönetmeliklere uygulamak gibi bir derdimiz yok yani. Zaten Van depreminden sonra biliyorsunuz ne oldu kanunlarda, yapılan değişiklik ne oldu? Evet. Bunu biliyoruz. Tek değişiklik oldu kanunlarda. O da neydi? Yani Van depreminden ne ders aldık örneğin? Van depreminden sonra kanunda yapılan tek değişiklik, AFAD'ın kanununda 5092 sayılı kanundaki tek değişiklik, AFAD başkanı, AFAD başkanı, başka yalnızca daire başkanlarında afet yönetimiyle ilgili çalışmış olmak şart. Tercih verse aranmayacaktır diye değişiklik yapıldı kanunda. Yani aldığımız ders yok. Hatta kötüye doğru bir gidiş oldu. Şimdi mesela bu Filipinler depreminden sonra Türkiye hep bir uğraştı. Bir yardım edelim Filipinlere. Evet. Yardım ede ne yaptık yardım? Battaniye. 30 derece hava sıcaklığı vardı. İnsanlar battaniye mi ihtiyacı var? Evet. Yani çadır mı kullanıyorlar? Dünyada biz zamanca çadır kaç kişi kullanıyor afetlerde? Yani böyle bir tuhaf bir durumdayız. Yani dünyayı anlamak, kendimizi anlamakta çok büyük sıkıntılar var. Evet, bu arada onu da şey yapalım. AFAD'ın organizasyonuyla Türk Kızılayınca hazırlanan ve 550 çadır, 5125 battaniye ve 550 mutfak setine oluşan 65 tonluk insani yardım malzemesi Filipinler Kızılayınca'na teslim edildi diyor Manila'da. Evet, yani orada neye ihtiyaç olduğunu bile tam okuyamıyoruz. Nasıl bir yardım eder? Şimdi bu kadar battaniye göndereceğiniz ki buradan ulaşımı da büyük masraf. Evet. Para yardımı yapsa daha hak makbule geçer. Ya da gidip orada Sahra Hastanesi kursa daha büyük makbule geçerdi. Çünkü şu anda altyapı bozuk, yok olmuş. Ya da gidip orada yok olmuş, yani tahrip olmuş okulların birkaç tanesini tamir etse Türkiye çok daha büyük makbule geçerdi ama bu ezberlerle biz işimiz, yani ezberleri bozamıyoruz. Ezberlerle hareket ediyoruz hep. Şimdi AFAD'ın Hastal'da yeni kurulan bir koordinasyon merkezi var. Bu koordinasyon merkeziyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKOM binası arasında bilemedin 2 kilometre mesafe var hocam. Evet. Bu farklı işlevlere mi sahip olacaklar? Hiç bilgin var mı bu konuda? Bir de Gülhane Parkı'nda var. Evet. Bir de Akfırat'ta var. Evet. Oldu 4 tane. Bir de şimdi bu 4 tane. Şimdi bir de bu 4 taneyi koordine etmek için bir tane daha yapmamız gerekecek. Evet. Şimdi hocam bunlar şeyler yani. Bunlar gelişmemiş ülkelerdeki hastalıklar böyle. Hep görünür böyle yapısal şeylerle uğraşıyoruz. Bina yapmak, uzay üssü alfa gibi. Yani işte Gürhan Bey gelirse bir gün gösteririz. Bak buradaki kaç tane ekranımız var, kaç tane kameramız var. Gürhan Bey de böyle deyip bakacak. İşte uzay üssü alfa, tebrik edecek, gidecek. Yani bu böyle bir durum yani. Biraz şova kaçıyoruz biz maalesef. Şimdi bu AKOM'la diğerlerinin arasındaki işlev farkı var. Birisi belediyeye verilen görev var. Şimdi diyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi 40 bin kişiden fazla adam çalışan bir kurum. Evet. Büyük bir kurum. Kendi içinde organize olması gerekiyor. Koordine olması lazım. Bu kendi içindeki koordinasyonu sağlayacak AKOM. Ama valiliğin kurduğu bu Akfırat'ta, Gülhane'de, işte Hastal'daki bu şeyde, burada da İstanbul'daki bütün kamu kurum ve kuruluşlar valinin emrinde, o devleti temsil eden valinin emrindeki bütün kamu ve kuruluşların temsilcilerinin olabileceği bir afet acil planı var. Hani ATMİP deniyor. O plan kapsamındaki bütün kurum kuruluşlarını orada koordine edip yönetilebileceği şey var. Düşüncesi var. Evet. Yani bu şimdi şöyle bir şey. Kanunlar valide, daha doğrusu il özel idareye emir veriyor plan yap diye. Belediyelere emir veriyor plan yap diye. Şimdi bunlar hep bir plan yapıyor ve bu planları bir şekilde koordine edilmesi lazım. Ama tabii AKOM şu anda çok gerilere gitti. Yani AKOM eskidenki gibi değil. Şu anda AKOM yol bakım müdürlüğüne bağlı bir kurum oldu. Yani sanki karla kışla mücadelede yolların açılmasını ilgilenen bir kurum oldu. Yani fazla afet... Trafiğin düzenlenmesi. Evet. O konudan çekildi AKOM. Hastalığa kurulan şey var. Tabii bina tek başına bir işe yapmayacaktır. Şimdi Türkiye'de bir problem hocam. Bu merkezlerdeki salonlar bizde mesela böyle uzay üstü alfa gibi. Ama arka odalar boş. Mesela Japonya'ya gidiyorsunuz. Japonya'da salon o kadar şaşası yok. Mesela bizdekilerin yanında, biz Japonya'dakiler çok sönük kalır. Bir de yani ama görüyoruz eski püskü şeylerle, altyapılarla inanılmaz işler başarılı. Ama arka tarafta odalarda her hizmet grubu arı gibi çalışıyor. Evet. Yani afet olduğu zaman bilgiyi topluyor, bilgiyi işliyor, bilgiyi kullanır hale getirebiliyor. Böyle bir şey var, karınca ordusu var. Bizde ise onların çoğu yok. Şimdi bizdeki büyük hastalık Gülhan abi, bu hep büyük bir hastalık. Bu elbise de Ankara'da da toplantı vardı. Büyük bir hastalık. Yani uydudan, işte yok bilmem ne kamerasından bütün olayları göreceğim ekranımda diyor bilgisayarda. Bu yetkili kişiler. Evet, böyle bir merakımız var. Doğru. Ha, böyle bir merak var. Şimdi düşünsene, İstanbul'da büyük bir afet olmuş ve yüzlerce binlerce yangın var. Binlerce yerden yardıma ihtiyaç var. Enkaz vesaire problemi var. Bin tane noktayı, 700-800 noktayı atıyorum yani ne kadarsa. Bırak şimdi bir tane 60-70 tane noktayı ekrandan görse bir insan. Onlara ne yapabilir? Yani nasıl karar verecek? Hangi kaynağı nereye gönderecek? Nasıl takip edebilecek? Böyle bir şey olabilir mi yani? Hani 3-5 tanesini takip edebilirsiniz ama bu ekrandan görme hastalığı yani hiçbir işe yaramaz afetlerde, büyük afetlerde. Yani bir insan, çünkü span of control diye bir kavram var afet yönetiminde. Bir insan afet anında en fazla 5 kişiyi ya da 5 tane işi takip edebilir. Evet. Yani bu nasıl olacak? Şimdi bu Ankara'nın böyle bir hastalığı var. Çok bir gösteriş hastalığımız var maalesef. Bu bizim gösteriş hastalığı tatbikatlara da yansıyor. İşte helikopter adam indiriliyor, damda adam indiriliyor. Yani böyle bir şey, yani bir de kırmızı, bu da adı da güven tatbikatı. Yani halka güven veriyor. Bunlar hep şov, gösteriş şeyler. Bunlar bir gerçek karşılığı yok. Gerçek afet yönetiminde, afetlerde. Ama işte ne diyelim, bu da yalan, o da mı yalan? Biraz da sen oyalan mantığıyla gidiyoruz. Evet, konuşmanın başında bu İtalya'daki afet için deniz hortumu dedin hocam. Evet, denizden geldi. Deniz hortumu, kara hortumu diye bir ayrım da var anlaşıldığı kadarıyla. Yani biraz su hortumu da diyebilirsiniz. Yani kara, şimdi deniz hortumu oluştuğu zaman tamam, içindeki o alçak basınç çok düşüyor merkezlerde. Suyu yutuyor yukarı doğru, kaldırıyor. Yani onun gövdesinde karada bu hortumların gövdesi toz topraktan oluşurken denizde suyla oluşuyor. Yani suyu yukarı doğru yükselttiği için, emdiği için ve denizden gelip karaya vurduğu için buna deniz hortumu ya da su hortumu deniyor. Evet. Ama yapısı aynı. İçerik, işte toz toprak ne varsa içerik farklılığı var. Bu Türkiye'de de çok oluyor. Şimdi denizler şu anda, ya yani nasıl ki tayfun Filipinler'e çok kuvvetli. Çünkü neden? Deniz çok sıcak, yukarı atmosfer çok soğuk. Şu anda suyun buharlaştığı en fazla ay bu aylardır. Denizlerden, karalardan. Yani su yazın en çok buharlaşmaz. Yazın değildir buharlaşma. Yüksek olduğu ay. Kışındır. Çünkü deniz suyu sıcaklığıyla hava sıcaklığı arasındaki farklılıktan fark, buharlaşmayı tetikler. Yani bu su buhar basınçlarının farkı tetikler. Şimdi bu aylarda deniz çok sıcak. Yukarısı soğuk, sıcak ve nemli hava hızla yükselebiliyor. Biz buna kararsızlık diyoruz. Yani kararsız atmosfer şartları çok uygun. Yani bu Ekim ayı özellikle. Bir de baharda, Mayıs'ta falan yüksek olur. Tekrar toprak ısınmaya başlar güneşten hızlı bir şekilde günler büyüyünce. Kara, hava yukarısı çok kolay ısınmaz yukarı seviye. Yukarı seviye kolay ısın, kolay soğumayan bir yerdir. Yani gün boyunca bile mesela gece gündüz düp çıkıyor, yukarı çıkın sıcaklık değişmez gece ya da gündüz olmasından. Çünkü hava yerden ısındığı için yer çabuk ısınır, soğur. Şimdi bu sıcaklık farkı, bir de nem varsa hava hızla, eğer mesela şimdi bu aylarda kuzeyden çok soğuk bir hava yukarı seviyelerden güneye inerse, güneydeki yerde bulunan sıcak ve nemli hava hızla yükselerek çok büyük fırtınalara neden oluyor. Gök gürültülü sağanak yağışlara. Böyle bir şey var yani, yapıyı oluşturuyor. Kararsızlık diyoruz buraya. Yani soğuk havanın yukarıda olması, sıcak nemli havanın aşağıda olması kararsız bir durum yani. O doğru bir durum değil. Yani soğuk nemli hava, soğuk hava yoğun olduğu için çökmesi gerekiyor. Yerdeki sıcak nemli havada sıcaklığı hafif olduğu için yükselmesi gerekiyor. Yani bu yer değiştirme gerekiyor. Bu fark ne kadar büyük, sıcaklığı da hızlı oluyor bu olaylar. Bir de rüzgar tabii, bunun eski yöne göre yukarı seviyede farklı, aşağıda farklı eser de biz buna rüzgar şiiri diyoruz. Rüzgar kayması. Bu da dönüş hareketlerine neden oluyor. Yani bu şartlar, kombinasyon üst üste geldiği zaman hiç ummadığınız, beklemediğiniz çok büyük fırtınalara neden olabiliyor bu. Atmosfer böyle kaotik bir ortam. Zaten havada havai bir şeydir. Bunun normali yoktur. Evet. Gibi. Bir şeyi soracağım ben. Genelde bu Amerika'da mesela hurricane mevsimi diye Ekim sonunda biter diye ben hatırlıyorum. Evet. Bu biraz uzamaya mı başladı yoksa bu mevsim? Uzuyor, evet. Yani artık bu orman yangını mevsimleri, bu tropikal fırtınaları mevsimleri, hortum mevsimleri, bunlar hepsi uzuyor. Daha erken başlayıp daha geç bitiyor. Bu işte okyanusun sıcaklığıyla ilişkili bir olay. Bu gittikçe değişiyor. Mesela şimdi Türkiye'de de bakanlar kurulu kararlı birkaç sene önce eskiden 1 Haziran'da başlayan orman yangın mevsimi şimdi 1 Mayıs alındı. Bakanlar kurulu kararı mı çıktı? Evet, çünkü neden? Çünkü orman yangınını yani mevsimlik işçi kiralıyorlar ya. Evet. İşte bu helikopterleri falan uçakları ihale ediyorlar ya. Eskiden 1 Haziran'da ihale ediyorlardı, geç kalıyorlardı. Şimdi onu 1 Mayıs'a çekerek 1 Mayıs'ta yapıyorlar bu hazırlıkları. Yani bunlar çok net iklim değişikliğinin çok net işaretleri. Dünyanın her tarafında var. Özellikle dünya Türkiye'de en sık görülen afet orman yangını. Orman yangını, evet. Gittikçe orman, orman yangınlarının sayısında çok büyük artışlar var sayı olarak. Evet. Hani yanan alanlar küçük olabilir. Daha iyi müdahale ederekten vesaire. Hı-hı. Ya da orman kalmadı ya ancak büyük ormanlar. Evet. Genellikle ormancıklar yani o da kolay söndürülebiliyor. Çünkü çok yoğun olmayınca kolay müdahale edebiliyorsunuz. Hı-hı. Yani bu durum böyle yani. Dünyanın her tarafında hidrometeorolojik afetler sayı, şiddet, zaman ve süre bakımından çok artışlar gösteriyor. Bu Bakanlar Kurulu kararı bana şeyi hatırlattı. Bu sigara ile ilgili olarak bir şey vardır, ilan vardır. Şu sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla sigara sağlığa zararlıdır diye. Bu ona benzedi. Olabilir. Evet, bu yanında zararlıdır. İtalya Sardinya'daki olay da aslında büyük. Şu ana kadar 17 kişinin öldüğünü öğreniyoruz sel felaketinde ve 20 binden fazla insanın da etkilendiği söyleniyor. İşte İtalya'da gelişmiş bir ülke yani Filipinler konusunda gelişmekte olan ülkenin sıkıntılarını dile getiriyoruz ama gelişmiş olan ülkelerde de çok ciddi hasarlar verebiliyor. Çok yüksek bir ekonomik kayıp da söz konusu anlaşıldığı kadarıyla adada. Evet, şimdi bu hortumlar hocam, şimdi şöyle bir şey var dünyada, trendler. Bu artan afetlerden etkilenen insan sayısı artıyor. Etkilenen, ölen demiyorum. Bir de ekonomik kayıplar hızla artıyor. Bunun yanı sıra ölümlerde azalma var. Yani erken uyarıdan dolayı. Gelişmiş ülkelerde böyle durum. Yani gelişmiş ülkelerde daha az insan ölüyor eskiye göre. Ama kayıplar daha fazla ve daha çok büyük insan bundan bir şekilde zarar görüyor, etkileniyor. Şimdi bu hortum olayı hocam, şimdi çok deprem gibi değil bunlar. Yani tayfun ve hortum depremden daha tehlikeli. Yani şimdi şöyle düşünün, mesela bir bina yapıyorsunuz, depreme dayanıklı. Depreme yıkılmayabiliyor yani, sağlamsa, doğru yapılmışsa. Ama hortum ve tayfun vurduğu bina %90 yıkılıyor. Yani o kadar kuvvetli bir şey bina yapmak çok zor. Yani çok işte yani 5 dediğinde bir tayfun ya da 5 dediğinde bir hortum bir bina vurduğu zaman mutlaka tahribat yapıyor. Yani o kadar 5'e göre bir bina yapması çok ekonomik değil. Yani bir binanız var, eviniz var. Eğer buna kuvvetli bir hortum gelip vuruyorsa kesinlikle zarar veriyor. Yani bundan bir kaçış kurtuluş yok. Yani en azından camları patlıyor, çatıları uçuyor. Beton iskelet ayakta kalsa bile. Şimdi bu depremde ise yani deprem sağlamsa bina çatınıza, camınıza, pencerenize hiçbir şey yapmayabiliyor. Veya 3-5 ufak çatlak olabiliyor. Yani bu afetler biraz öyle daha tehlikeli. Ve kaçışı mümkün olmayan bir şey. Yani kaçınılması, korunması daha zor bunun şeyden. Yani İtalya'da da öyle demek ki direkt vurmuş. Şimdi bir de şu var. Eskiden de mesela Türkiye'de hortumlar bilinmiyordu. Ben 91'de geldiğim zaman bakıyordum dünya atlaslarına, hortum atlaslarına. Her yerde hortum var. Türkiye'de yok sanki yani. Rapor edilmiyordu, tanınmıyordu. Asla vardı. Ama nasıl vardı? Geliyordu, karaya vuruyordu ama orada kimse yaşamıyordu. Yani bir maruziyet yoktu. Şimdi yerleşimler de arttı. Şimdi dünyada, İtalya'da, Türkiye'de özellikle sahillerde, kıyılardaki yerleşim yoğunlaştı tabii. Yoğunlaştı ve bunlar artık oradan gelip geçen bu hortumlar artık zarar vermiyor. İnsanlara zarar veriyor. İşte mekanlara zarar veriyor. İnsanları öldürüyor vesaire. Bu sefer daha çok farkındalık başladı. Yani tehlikeydi eskiden, bu fiziksel bir olaydı. Şimdi can ve mala risk oluşturup kayıplara neden olan bir olay oldu. Evet. Evet hocam. Çok çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi günler. Hoşçakal hocam. Çok teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Evet efendim, telefon hattımızda Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu vardı. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, açık radyo programcısı, yazar, Filipinler ve İtalya'daki sel felaketi ve tayfunu konuştuk. Evet, şimdi bu haftaki müzik parçamızı Mehmet Ulu arkadaşımız ve Fadıl Kocagöz arkadaşımız anısına dinliyoruz. بسمك يا حب بسمك يا Açık Radyo'dayız, 94.9'da Altın Saatler programındayız, ikinci bölümdeyiz. Elvan Cantekin'le birlikte bugünkü programı gerçekleştiriyoruz. Evet, bazı duyurularımız var Elvan. Evet. İlk sen başlıyorsun herhalde. Elimde bir İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü'nün bir duyurusu var. Önümüzdeki ay 11 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde bir Çalıştay düzenlenecek. Bu Çalıştay esasında son günlerde oldukça popüler olmaya başlayan deprem izolasyon sistemleri üzerine uygulamalar, şartnameler ve bu konudaki kalite kontrol testleri üzerine uluslararası birçok katılımcının da olduğu bir Çalıştay. Bu Çalıştay dediğim gibi 11 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürlüğü ile temasa geçmeniz mümkün bu konuda. Evet, bu hafta Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yani 22, 23, 24 Kasım günleri TMOB'un 3. İstanbul Kent Sempozyumu düzenleniyor ve başlığı da Yaşanabilir Bir İstanbul. İlk iki gün yani 22 ve 23 Kasım Cuma ve Cumartesi günleri Şişli Kent Kültür Merkezi'nde, son gün 24 Kasım Pazar günü ise İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü G Amfisi'nde olacak. Bu sempozyumda şu anda İstanbul'da gündemde olan tüm projeler, tüm kentsel dönüşüm çalışmaları, inşaat ve emlak sektöründeki faaliyetler ele alınacak. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin gerçekleştireceği bu toplantılara katılmak mümkün. Etkin, özerk ve demokratik kent yönetimi, entegre, verimli ve ulusal ve kamusal bir ulaşım politikası, sağlıklı bir çevrede yaşama, barınma hakkı gibi birçok konuda sunumlar yapılacak. Evet, bu esasında hani konusu açısından oldukça ilginç ama bu arada bir gözlemi de söylemekte yarar var. Ben kentsel dönüşüm çerçevesinde İstanbul'da inanılmaz bir faaliyetin olduğunu gözlemliyorum. Kadıköy bölgesinde dolaştığınız her sokakta en azından bir iki tane bir binanın yıkıldığını, kentsel dönüşüm uygulaması çerçevesinde ve yeniden inşa edildiğini gözlemek mümkün. Bu arada bir takım rakamlar da var. Bu yeni yönetmelikler çıktıktan sonra işte Kadıköy ilçe, sadece Kadıköy ilçesinde 3900'ü aşkın müracaatın sıra beklediği, projelerin onay almak için sıra beklediğini söylediler. Rakamın büyüklüğü hakikaten ilginç. Bu arada bilemiyorum artık bunlar gerçekleşmeye başladı. Öbür taraftan da biz hala yaşanabilir kentler üzerine bir takım programlar, bir takım toplantılar yapmak kalıyoruz. Evet, evet, ama öbür taraftan da sanki bazı şeyler artık geri dönülmezmiş gibi hayata geçiyor. Evet, bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin her ay düzenlediği işçi ölümlerine ilişkin raporu sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bugün İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2013 yılında 55 çocuk işçinin bugüne kadar, yani 20 Kasım 2013 gününe kadar 55 çocuk işçinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor ve diyor ki kanunlara bakarsanız çocukların bütün hakları güvence altında. Devlet görevlilerinin ve sermayedarların ağızlarından sürekli çocuklar için ne kadar uğraştıkları sözleri dökülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik geçen hafta yanıtladığı bir soru önergesinde 2012 yılında yapılan teftişler sonucu iş yerlerinde 5960 çocuğun çalıştığının tespit edildiğini belirtmiş. Bunlar tabii tespit edilebilenler. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle de Türkiye'nin çocuk işçi çalıştırma ile mücadelede başarılı olduğunu belirtiyor ve 2014 yılı itibariyle çocuk işçi çalıştırmayı bitirmeyi taahhüt ettiğini ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün de Türkiye'yi 2006 yılında çocuk işçilikle mücadelede başarı sağlayan 3 ülkeden biri seçmesine neden olduğunu söylüyor. Ama 55 çocuğun 2013 yılında çalışırken işçi çocuğun canlarını kaybetmesini açıklamak için herhalde çok daha detaylı bilgilere ihtiyaç var. İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tek tek bu 55 çocuk işçinin nasıl öldüğünü, neyle karşı karşıya kaldıklarını raporlamış. Bunu da internetten görmek, okumak, değerlendirmek mümkün. Evet, bir de İstanbul depremi konusunda bugün dinleyicilerimize çok detaylı bilgi veremeyeceğimiz ama önümüzdeki hafta ele alacağımız yeni bir bilgi var, tartışmalara neden olan. Evet, basında, özellikle internet ve gazetelerde, yazılı basında karşımıza çıkan bir haber bu. Alman bilim adamlarına referans veriliyor. Marco Bahnhof GFZ Jeolojik Araştırma Merkezi'nden tarafından hazırlanan bir rapor. Ancak burada bu detaya baktığımızda esasında bir takım Türk uzmanların da Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD'ın da dahil olduğu bir çalışmanın sonuçları bunlar. İstanbul'da işte esasında çok da fazla bilmediğimiz konular değil diye yorumluyorum ben. 30 yıl içinde Marmara Denizi'nde yaşanması olasılığının, büyük bir depremin, 7 ve üstü bir depremin yaşanma olasılığının en az %30, en fazla %70 civarında olduğu söyleniyor. Ve tek parçalı kırılmadan bahsediliyor. Belki de hani bu raporun önde gelen çıktılarından bir tanesi o. Tek parçalı bir kırılma ve bundan ilişkinde işaretler olduğunu. İşaretler olduğunu, evet, evet. Buna bağlı olarak da esasında çalışmanın da devamı var. Bu erken uyarı sistemleri üzerine falan bir takım çalışmalar yapılıyor. Biliyoruz ki işte depremden sonra ilk 2 ila 4 saniye içerisinde en azından ikincil tehlike arz edecek olan işte doğalgaz hatlarının kapanması, bazı metro ve benzeri sistemlerin durdurulması için erken uyarı sistemi çalışmalarında sürdürülüyor. Evet, programımızın son dakikalarında yine Filipinlere dönerek bitirelim. Programa girmeden önce aldığımız haberlerde aynı zamanda sadece bir tayfun felaketiyle karşı karşıya olmadıklarını, aynı zamanda bir açlık, susuzluğun da gündemde olduğu, hatta cezaevlerinden tutukluların ve mahkumların kaçtığını ve bunların da bir takım suç olaylarına giriştiklerini, öldürme olaylarının gerçekleştiğini öğreniyoruz. Son aldığımız bilgiler bunlar. Evet. Bir de sende. Ya tekrar edersek esasında 13 milyon kişinin doğrudan etkilendiği bir doğal felaket bu. Bu 13 milyon kişiden 4 milyonu bulundukları yerlerden başka yerlere gitmek zorunda kaldılar. %9'u tahliye merkezlerinde toplanmış ama %91'i değişik yerlerde yaşamaya zorunda kalmışlar. Tabii bununla beraber yani sadece bir tayfun değil, biraz önce Miktat Hoca'nın da söylediği gibi büyük bir su baskınına neden olan de şey var, kabarma var. Evet. Fırtına kabarması ya da storm surge dediğimiz olay var. Onunla birlikte tabii altyapının tamamıyla yok olması ve beraberinde getirdiği hijyen ve sağlık sorunları, o çok ciddi boyutlarda. Ve de tabii ki bu kaos ortamı içerisinde işte her türlü yemek bulmak, açlıkla tehlikesiyle karşı karşıya kalan insanların davranışları ve bir de bu kaostan faydalanmak isteyenlerin yarattığı bir takım olaylar da burada karşımıza çıkıyor. Bu çok ciddi olarak hamile kadınlardan bahsediliyor. 200 bin kadar hamile kadın var bu etkilenenler arasında. Onlarla ilgili bir takım problemler var. Birleşmiş Milletler'in konuyla ilgili raporlarında artık ağırlıklı olarak hani ölenler falan değil, bu sağlık sorunları, hayatta kalanların sağlık sorunları üzerinde konuşulmaya başlandı. İşte tıbbi müdahalelerin yetersizliği ve de önümüzdeki günlerde katlanarak artma tehlikesi üzerine konuşuluyor. Evet, yardımlar konusunda da elimizdeki bilgileri aktaralım. Başlangıçta çok ciddi bir kaosla karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Yavaş yavaş yardım uçaklarının bölgelere intikal ettiğini ve oradan da dağıtımın gerçekleştirildiğini ama hala belli noktalara, belli bölgelere ulaşılamadığını ve kısa zaman içinde de ulaşılamayacağını öğreniyoruz. Evet, ulaşım altyapısının tamamıyla gitmiş olması, zarar görmüş olması nedeniyle böyle bir sorun var. Havaalanı bile daha yeni esasında uçaklara açıldı. İlk başlarda sadece bazı özel askeri uçakların inebildiği bir durumu vardı. Şimdi yavaş yavaş artık yardımlar ulaşmaya başladı. Evet, bir küçük bilgi de Türkiye'den giden yardımlar hakkında verelim. Gerçi Miktat Hoca da bahsetti. Onu Miktat Hoca ile konuşurken de şey yaptık onu. AFAD'ın organizasyonuyla Türk Kızılay'ın gönderdiği bir takım yardımlar var. Miktat Hoca orada haklı olarak esasında dedi ki yani 30 derece sıcaklıkta battaniyeye ihtiyaç var, çadırına ihtiyaç var. 550 çadır, 5000 küsur battaniye ve 550 mutfak setinden oluşan bir şey var. Devlet Bakanı Beşir Atılay ve AFAD Başkanı bu insani yardımlarla birlikte bölgeye gitti. Durum tespiti yaptılar herhalde. Bundan sonraki yardımlar daha ihtiyaca dönük olarak karşılanacak diye düşünüyoruz. Evet, sivil kuruluşlardan da yalnızca İnsani Yardım Vakfı'nın bölgeye yardım gönderdiğini biliyoruz. Ama bu konuda eksik bilgimiz olabilir. Kimse Yok mu derneğinin de orada olduğunu biliyorum ben. Evet. Evet, bugün esas ağırlığı Filipinler olan bir programı gerçekleştirdik. Bu hafta burada programımızı bitiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41